بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في مكة، دا ترجمة الباب مصنف رحمة الله عليه اجمالا غنت منعقد کرده دا دی پا زمن کی چکم حدیث ذکر کی نظاهرا دا غینا دا معلومی گی دا فهم لرازی چی یو سڑه پا مکم مکرمه کی موس کی نو کزان لمخی لسوترن کی دی بلا سوتری موس کی نو پا دی کسی حرج نیشتا، دا کار د د پاره روا او جایز ده. خو کوم حدیث چې په دې باب کې راوړل سندن هغه ضعیف ده، لکه دا غي علت به ذکر کو. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن ابي وداعة عن بعض اهله عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم. در رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلو چه موزي قولو أغزي كي حرم كي مكم مكرم كي كم چه باب بني سهم لنز ديو. بنو سهم دا د قريش يو قبيلة و دغا طرف لچه كم باب د حرم دروازة و أغيل باب بني سهم مي چې اوس دی لباب العمره وای، ځکه څوک چې تنعیم لروزی نو دغه دروازې باندې روزی او د تنعیم طرف لده نو اوس ور لباب العمره وای. دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکول او الناس یمرون بین یدیه، خلق د نبی صلی الله علیه وسلم مخې له تیرېدل. ولیس بینهما ستره او نو پمن در رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کعبه کې سوترا، یا نو پمن در رسول الله صلی الله علیه وسلم او کم خلق چې طواف کوي دا غي پمن کې سوترا نو. قال سفیان، سفیان ابن عیینه وی ليس بینه و بین الكعبه سوترة، د کعبه او د نبی صلی الله علیه وسلم په مابین کې سوترا نو. قال سفیان کان ابن جریج اخبرنا عنه، سفیان ابن عیینه وی چې زما استاد ابن جریج مال دا حدیث بیان کړو. قال اخبرنا كثير عن ابيه، وی كثير ابن كثير دا حدیث د خپل پلار نه نقل کړی. قال فسالته، نو ابن عيينه وی چې ماته تپوسو کو د دې كثير نه. فقال ليس من ابي سمعته، اغرا لو چې دا حدیث مې د پلار نه نه دی اوریدلې. ولكن من بعض اهلي عن جدي، لیکن دا حدیث ما د خپل بعض اهل نه اوریدلې، خاندان کې مې بازي خلکو دا غي نه مې اوریدلې، او اغي عن جدي زما د نیکه نه اوریدلې ده. نو حدیث کې ظاهرا دا دي چې په مکه کې سوتري له سہاجت نشته که څوک موس کوي، خو سند د دې حدیث ضعیف ده، ځکه د كثير ابن كثير او د دې نیکه په منځ کې چې کومه واسطه ده هغه مبهم ده. نو دغه واسطه د ابهام د وجه نه سند د حدیث ضعیف ده، ځکه كثير ابن كثير وی عن بعض اهله، دا بعض اهل سوک ده، کېدې شي ثقات وی کېدې شي ضعفا وی، نو کله چې هغه مبهم دي دا غي د ثقوال یو د ضعف پته نه لګي نو سند د حدیث ضعیف ده. دا حدیث ابن ماجه په سنن کې دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی. كثير ابن كثير دا روایت د خپل پلار نه نقل کړي عن جده اغه د نیکنه، نو دا واسطه په غزه کې معلومه شو چې د ده او د نیکه په منځ کې واسطه د اب ده. لکه مصنف رحمت الله علیه مولا اشاره وکړي چې سفیان ابن عیینه وی چې ابن جریج به دا حدیث بیانولو، نو هغه به داسې وی چې اخبرنا كثير عن ابيه، كثير د خپل پلار نه او پلار د خپل پلار نه، نو د كثير د نیکه نه نقل کړي، نو هغه واسطه معلومه شو چې دا واسطه د اب ده. خو صحیح ده چې كثير ابن كثير دا حدیث د خپل پلار نه نه اوریدلې، دای د باز اهل نه اوریدل لکه څنګه چې مصنف رحمت الله علیه په سند کې ذکر کړ عن بعض اهله عن جده نو چې باز اهل شو پاغي کې ابهام راغی ابهام د وجه نه حدیث ضعیف نه امام دارقطنی رحمت الله علیه په خپل کتاب العلل کې ذکر کړی دی چې دا حدیث کثیر ابن کثیر د خپل باز اهل نه عن جده د خپل نیکه نه نقل کړي نو اسناد د حدیث ثابت نه دی ضعیف دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی رجاله موثوقون الا انه معلول د حدیث رجال ثقه دي خدا حدیث معلول او ضعیف دی او دا ذکر کړی چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ترجمه الباب منعقد کړي نو پاغه ترجمه الباب سره د دې حدیث تضعیف او ضعف لې اشاره کړي امام بخاری وی باب السترت بمکه وغيرها باب د په بیان د دې کې چې مسکون کې بزان لمخې له سترګي ستره بغرزي دا حکم په مکه کې مده غیر مکه کې مده نو حافظ رحمت الله علیه وی اراد البخاری التنبیه الی تضعیفه مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه په دغه ترجمه الباب سره د دې حدیث تضعیف لې اشاره ده چې د مکی سره تخصیص نه راغله چې مکه کې بزان له سوتره نه کینی او په غیر مکه کې به سوتره وي د غباب کې بیا حدیث د ابو جحیفر رضی الله عنه وروړه ده چې خرج علينا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالهاجره فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونسب بين يديه عنزه رسول الله صلی الله علیه وسلم په غرمه کې موږ لروته نو بطحاء کې چې مخکې ذکر وشو چې د بطحاء له ابطحهم وي خیف و بنی کنانم ورلوی محصبم ورلوی پا دیکی ده ماسپخین و ده مازیگر موز دو رکاته کرده و او مخیل ازان لی یو نیزه لگولی و چی اده سطری پا طور بانی و نو ابطحم پا مکه که ده او نبی صلی اللہ علیہ وسلم زان لمخیل سطره لگولی و بارحال ده سطری مسائل داغی ده اوجوب یا ده سنتیت مسلا سمر فاصله که به مسکون که ده زان نکی دی در طول وضاحت پا کتاب الصلاة که تیر شوه ده باب تحریم حرم مکه دا باب دی په حرمت د حرم د مکی کې د مکی مکرمه د حرم کوم حرمت ته کوم سيزونه الله رب العالمین پاغي کې په بندګانو باندې حرام کړی دي ممنوع کړی دي بندې ګرځولي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله مكة كلت يلا رب العالمين فخبل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فتحك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرد بديك صحابه کرام له خطبه د پاره و درینو فحمد الله واثنا عليه دا الله حمد و ثنا یوی ثم قال به فرمایل په دا خطبه کې ان الله حبس عن مکه الفیل یقینا الله رب العالمین بنکړو د مکه مکرمین اصحاب الفیل اتیان والا چې په دین یې تراتل چې الله دا کور او حرم بروانی نو الله رب العالمین د دینه بنکړو وسلط عليها رسوله والمؤمنين او الله رب العالمين مسلط كل فديمه مكرمه خپل رسول او مؤمنان ديلي غلبه وركه وانما احلت لي ساعه من النهار يقينا حلال کړی شوی د مکه مکرمه ما د پاره یو ساعت او سیسه د رزنا الله رب العالمين دا ما د پاره حلال ګرځولې چې پدې کې موږ د غزا او جهاد وکوم ثم هي حرام الى يوم القيامه بیا دا خار چې د حرمت او تعظیم والا دی د دې احترام لازم نه تر ورځې د قیامت پورې د دې دا حرمت څه شی دی لا يعضد شجرها چې نبشي ګټکول د دې ونی ولا ينفر صيدها نبشي ترول د دې خکار هغه به يرول نشي ولا تحل لقطتها او حلال نه د دې غرزول شوی شی را پورته کول د دې لقطه چاله حلال نه د چا را پورته کی الا لمنشد مگر دا کس د پاره چې د دې تعریف او اعلان کوي ټول عمر به اعلانونه کوي. فقام عباس نو درېدل عباس رضی الله عنه او قال العباس يا راوي دا وي چې عباس رضی الله عنه ویلو يا رسول الله الا الاذخرا فانه لقبورنا وبيوتنا يا رسول الله اجازه را کوم لا د سرګړو بارکی چې دا کوم واخه د سرګړي راخیږي د دې د کټکول اجازه تراک فانه لقبورنا وبيوتنا زکه دا زموږ د قبرونو د پاره دی او د کورونو د پاره دی. میت چې دفن کو په قبر کې نو دا ورلکیدو دا رنګ کورونو کې چې اباده کو چتونو کې دا لګو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل سرګړه د دینه مستثنا دیغه کټکول شي. قال ابو داود مصنف رحمت الله علیه وی وزادنا فيه ابن المصفى عن الوليد زیادت کړل په دې حدیث کې زماله زما استاد ابن المصفى عن الوليد د وليد ابن مسلمنا امام احمد ابن حنبل خو دغه شان روایت ذکر کړي خو زما بل استاد ابن المصفى د وليد ابن مسلمنا دا زیادت هم ذکر کړي. فقام ابو شاه رجل من اليمن نو ادریدل ابو شاه چې دا یو سړی و د یمن والونه. فقال نويلو يا رسول الله اكتبوني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خطبه مالو لیکي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه نبي صلى الله عليه وسلم ويلو تاسو ابو شاه لدا خطبه لیکي. قلت للاوزاعي وليد ابن مسلم وي چې ما د خپل استاد اوزاعي نه تاسو کوم ما قوله اكتبوا لابي شاه د دې قول څه مطلب دی چې ابو شاله ولیکي. قال هذه الخطبه التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود د دې نه دغه خطبه ده کومه چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اوریدلې و چې تاسو دا کومه خطبه وې دا مال ولیکي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم امر او حکم وکړو چې دا د ولیکي. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاري او امام مسلم رحمت الله عليهم ذکر کړی. حدیث کې دا ذکر شول چې الله رب العالمین د مکی مکرمینا اتیان والا بنکړیو او د دې کور حفاظت دا غی نه کړو. د اصحاب الفیل واقعا شارحین او اهل السیر دا ذکر کړی. قصه واقع دا ده چې ابرهه د یمن بادشاه د په غزه کې د خانکابه په شکل باندې او آباده جوړ کو او خلکو له وی چې سلتا سو حرم لځي پاغزه کې حجونه او عبادتونه کوي. بس کعبه متا سول دې ځکه جوړه کا په دې ځکه د عبادت ادا کوي. نو د قریش یو کس لاړو پاغې کې ورلا ګندګي وکا او دا غکور بیزتی وکا. نو دل غصه ورغه دا غزه نه لخکری را روانې کې چې پاغې کې اتیانو مو په مکه مکرمه باندې د حمله اراده و چې د الله دا کور روان کړي دا ولړی. نو کله چې مکی مکرمه لره ورسېدو د حرم نه غیر چاپیره پړاو واچولو محاصره وکا. بار په صحرا کې د نبی صلی الله علیه وسلم د نیکه د عبد المطلب ابن هاشم دا او خان سره د 200 خان یونیول او بیا د ابرهه خپل قاصد حياته الحميري مکیل رولی غلو او ورلوی چې د دې کلی د سردار سره د بلد د مشر سره خبره وکا. ورلوی چې زستا سو جنگ لنی مراغله صرف بیت الله بلړوم د دې هدم د پار راغلم او بیا به واپس زم. کتا سو زما مقابله نه کوي جنگ را سره نه کوي نو زما سہاجت نشته چې زستا سو ویني د توی یوم او کنه د جنگ را دموی نو بس بیا به تاسو سره جنگ او قتالوم کوم. حياته الحميري چې کله مکی لدن نشو د قریش او د شریف او د سید تپوس کولی چې څوک دی ورلوې د شل چې عبد المطلب ابن هاشم نو د نبی صلی الله علیه وسلم نکله راغې د ابرهه پیغام ورلرو رسولو. نو عبد المطلب ورلوې چې والله ما نريد حربه قسم په الله موږ د سره جنگ نه کوو نه زموږ د وس او طاقت شته چې جنگ ورسره وکړو. د دومره مضبوط او طاقتور لخر راسته مون کمزوري خلق د سره جنگ نشو کوله. بس دا د الله رب العالمین کور دی او داغه د خلیل علیه الصلاۃ والسلام کور دی. نو کاله رب العالمین حفاظت کوي او به کی ورنه زمون طاقت نشتا. بیا عبد المطلب د سر روان شو او راغې تر دې چې دغه عسكر او لخکر لرو رسیدو. ابراهه بادشاہ لوویل شول چې سردار د دې قریش را روان دی، ستا دروازې لراغې اجازت غواړي. د اجازت ورکو ځان سره په تخ باندې کینولو اکرام او عزت وکړو. بے خپل ترجمان لوو چې د لوای ما حاجتک الی الملک، بادشاہ لستا سه حاجت ته چې تراغلی. عبد المطلب لوو حاجت زما داد چې زما 200 خان دی نیولې دی غمال را پریدا. نو ابراهه خپل ترجمان لوو چې د لوای چې زما په زړه کې خوستا ډیر لوی تعظیم چې کلمه توکته. زکه عبد المطلب یو رجل عظیم، الله کل جسم کل وجود ورکړو، هیبتناک شکل یو. نو زما خو په زړه کې ډیر تعظیم وستا، خدا خبرې چې دی وکړو تعظیم مې د زړه نه ووته. زر اعظم استاسو عبادتګاه د عبادت زه لړوم دا غي غم در سره نشته او خپل 200 خان واړي. عبد المطلب ولوي اني انا رب الابل وان للبيت ربا سيحميه، زده دي او خان مالک يم د دې کور مالک شته، غو د دې کور حفاظت د تا نه کوي. ابراهيم ولوي ودا مان نشي بچ کول، ما كان ليمنعه مني، اغه مان دا کور نشي بچ کول. عبد المطلب ولوي فانت وذاك اعلم، تا وغبس خپويږي مال او خان را واپس کا. او خان واپس ورکل، عبد المطلب واپس راغ قريش ولا خپل خاندان ټول قبایل له خبر ورکو چی دیخو د سر زمونږ د جنگ وسو طاقت نشته، تاسو روزی بار په غرونو کې کیناستل تماشې کوله. ابراهه را روان شو په حرم حمله کوله، ځان سره چې کم اتیان را روان کړو نو دا غټ اتینوم پکې محمودو دی، اغه له محمود نه میخو وسم زمیدار خلک زناور له بازي له نمونه کې دي اسونو لا نور حیوانات لا. نو اتیان چې د حرم طرف لر روان کل، نفیل ابن خبیب الخثعمی دا یو سړی او د عربو اغدی اتیلا غوکی وی چې ابرک محمودا او ارجع راشدا من حيث جئت فانك في بلد الله الحرام، اے محمود واپس شه یا په دې ځای باندې کینا زکه ته د الله غ عزتمن کور طرف لر رواني غدر باندې لړی. وی فبرک الفیل، بس اتیان په دغه ځکه کې نه استل دغه مشرتی کې نه سودې وال او ټکول لا غشورو کول وی ټکیه خو حرم طرف لنزی مخ چې ولې یمن طرف لکو بس په منډو وتی روان دی. به جوړ لمخ شام طرف لکو را روانولې په منډو روان دی، خو چې حرم له مخه مخ کوي هغه ګوډی لګولې او مخ کې نزی. الله رب العالمین په سمندر د طرف نه واړو واړغ مارغان را پورته کل چې غیب په درې کانی پورته کړي او درې گیټي بینی ولې یو په مخوکه کې دوه په دې پنجو کې د چړې او د دال په مقدار باندې بوې دغه اډو کې د چړې او د دال په مقدار باندې بدغه گیټو دا چې په دې باندې چې بکس اولګې دو د دنه بم پورې را پورې وته په کوم سورلې چې بناستو دا غینه بم پورې را پورې وته. نو اکثر الله رب العالمین په دې باندې هلاکل او په تیخت د حرم نه لاړل. ابراهیم په یو گیټي باندې ولګې دو خو یې غمړ نه شو، د خپل لخر د ځان سره یمن طرف له واپس روان کړ او بوتلوي او په داسې طریقه الله هلاک او تباہ کو چې یو یو بند بداغنه غرزیدو. فسقطت انامله انملته انملته، دا یو یو بند بداغنه غرزیدو او هر بند چې بداغنه جدا کیدو وینې او زوی بتنه بیدی. صنعا یمن لې چې رسول نو اید چرچنې د بچو عمر شکل لاغره جوړ شو، دومره کمزور شو بدن ټول رېجیدل یو. فما مات حتى انصدع قلبه عن صدره، تراغ پورې مړ نشو چې دا زړی د دې سینې نه رونه وته، د سینې نه زړه رووته. په دې طریقه په ذلت سره الله هلاک او تباہ کو. قران کریم هم د دې واقعیا په سوره فیل کې ذکر کوي. فجعلهم كعصف ماكول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله حبس عن مکه الفیل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، خپل رسول او مؤمنان په دې مسلط کل. نو د لږ وخت د پاره الله پدې کې جنگ کول ور له حلال کل. پدې کې اوسم د اهل علم اختلاف دي ک مشرکان پدې کې جنگ شروع کړي نو آیا مسلمانان ور سره قتال کول شي کنه. نو که چرته کفار په دغه ځای کې قتال شروع کوم، مسلمانان دفاعي صورت کې کول شي خو ابتدا د قتال بنه کوي. د لږ وخت د پاره الله رب العالمین دا د خپل حبيب د پاره حلال ګرځولیو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د دې د حرمت تفصیل ذکر کو چې لا يعزد شجرها ولا ينفر صيدها د دې ونی بنشي کټ کوله هغه بنشي پرې کوله اخکار بنشي تروله کم بوټی چې پدې کې پخپل راختلی انسان غالبا هغه نه کوي په غرونو کې په خوړونو کې په عام لارو کې چې کم بوټی پخپل راخیږي نو داغي کټکول ناروا او ممنوع دي او کم چې انسانو کوي د انسان په کسب باندې اگر الویشي نو پاغي کې د اهل علم اختلاف دي جمهور علما دا وایي چې داغي کټکول جایز دي امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې ناغه بم نه کټکای صرف امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې کم بوټي شجرۃ الاراک پکی وي نو داغې نه مسواک کو څوک ځان لکټکې دا کټکول شي دا رنګ کوم بوټو کې چې ازغی مزغی دی خلکو له تکلیف ور رسې داغې کټکول جایز دی ازخر چې کوم دی نو هغه په اتفاق او اجماع د اهل علم سره داغې کټکول جایز دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم استثناء ذکر کړی الا الاذخر سرګړې تاسو کټکول شي د بوټو نه چې کومې سانګې مانګې رامات شي نو پاغي باندې کې څوک फायदा اخلي استعمالي نو پاغي کې څه حرج او ممانعت نشته ځکه هغه په خپل ماتي وی دي انسان هغه کټ کړی نه دي دا رنګ د بوټو نه چې کومې پاڼې ماڼې راغورځېدلې وي دا غي نه ګټه फायदा اخلي نو پاغي کې څه حرج نشته دا رنګ په دې کې خکار ترول هغه يرول د خپل زینه په اصول دام حرام او ممنوع دي او پدې کې چې چانه لوخته غرزیدلې څه شی رکښوي نو دا غیر راپورته کول په هیڅ صورت حلال نه دي مګر هغه چا د پاره چې غو ټول مردې اعلانونه کوي مخکې کتاب اللوخته کې د دې وضاحت او تفصیل ذکر شوی حدیث کې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له حکم وکړو چې تاسو ابو شاله دا خطبه ولیکئ نو پدې حدیث کې اشاره د جواز کتابت الحديث چې دا احادیث لیکل جایز دي لکه مقدمه کې مونږ ذکر کړو کله چې مو ابو داود ابتدا شروع کوله حدیث د علی رضی الله عنه کې راغلی ما عندنا الا فی هذه الصحیفه چې زمونږ سره سی وایس علم نشته مگر هغه څه چې مونږ په دې کاغذ او صحیفه کې لیکلی نو علی رضی الله عنه ځان له احادیث لیکلیو آیده توري پتی کې اخیو دا رنګ حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی چې کان عبد الله ابن عمر یكتب ولا اكتب زمانه زیات روایت د چانو مگر د عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما اولی اغبد نبی صلی الله علیه وسلم احادیث لیکل ما بنه لیکل نو دا احادیث دلالت کوي په کتابت الحديث باندې ذکر د منکرین حدیث غټ اعتراض ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث د لیکلو نه منه فرمایلی و نو صحابه کرامو د احادیث څنګه لیکلی دي بیا څنګه راځه مشول نو دا منه سو وخت پوري وا بیا نبی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړو یا نور جوابات مفصل تاسو اوریدلیو قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصه بدي واقعه او قصه کی دام ذکر کړی دی امام طاووس د ابن عباس سیبنا چې ولا يختلى خلاها خلا ویل کی دی شي اغه تازه واخو او بوټو دا کم چې تازه واخا او بوټي وینو اغه له خلا ویل شي او یختلا په معنا د قطع سر رازي نه بشي کټکولې د دې غ تازه فصل تازه بوټي نو د دې حدیث نه مالکیه او احناف استدلال کړل دي چې د مکی مکرمه په بوټو کې چې کم تازه دی اغه کې ساروی نشي سرولې سران د پاره به منور پرې دي چکله تازه واخه کټکول نشي نو سارويم نشي ور پرې خدای زکه دام د قطع په معنا کې راضي بلکې داغینه اشد دي امام شافعي رحمت الله عليه وي چې په دې کې سحرج نشتا لمصلحه البهائم بهائم ساروي کې پکې سره نو دا وی جایز دي ابن قدامه رحمت الله عليه وي واجمعوا على اباحه اخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع فلا باس برعيه واختلائه چې په دې باندې د اهل علم اجماع ده چې کوم واخه انسانانو کړلی وي شوتل غنم یا نور څه غیا میاي کړلی وي نو داغي کټکول پاغي کې حیوانات سرول حیوانات لورکول دا خو په اجماع سره جایز دي خو کوم واخه چې په خپل راختلی وي تازه وي نو پاغي کې دغه اختلاف دی مالکیه او احناف پاغي کې د حیوان د سرولم د ممانعت قائل دي شوافع د جواز قائل دي ځکه حدیث کې راغلی ولا یختلا خلاها نه بشی کټکول د دې هغه تازه بوټي د دې هغه تازه واخه. اسناد د حدیث صحیح دی، دام بخاری او مسلم ذکر کړي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن امه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الا نبني لك بمنا بيتا. عائشه رضي الله عنها وي چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لويلي چې آیا نه جوړو تاله په منا کې یو کور س اباده نه کو چې تاسو پاغي کې د حج په دې ایامو کې او بنا ان يظلك من الشمس يادام ویل چې داسې آبادې در لجوړ کو چې د نور نتا سو باندې داغه سورې وي د نور د حرارت نه مبچکی. فقال لا انما هو مناخ من سبق اليه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چې نا یقینا دامنا دا د هغه چا زید چې څوک اول دی لراغل. مناخ ویل کې دی شی موضع الاناخه په کوم ځای کې چې او خان او ساروی کې نه څوک چې کوم ځای له اول په مینا کې راغل دا د هغه زید او اباده چې په کې شروع کړو دا خدا سه شو چې نور خلک ته منې کې خپل ملکیت ته پکې راوستو. الحمدلله اصلح بالكم. نو دا ځان لم ملکیت نشي ګرځولې په دې کې اختصاص د چانیش ته ځان لدی او زه خاص کې غیله د نور خلک نشي راتلې. د دې حدیث د وجنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا وی چې ارض الحرم موقوفه فلا يجوز ان يتملكها احد. د حرم زمکه چې دا د ټول وقف د عام مسلمانانو د پاره دا چاله جایز نني چې دا د ملکیت وګرځي په دې کې د ځان لا شخصي اباده وکي. صاحب د بذل المجهود خپل افسوس او اظهار سرګندۍ په بذل المجهود کې علامه خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه وی وفي هذا الزمان كثرت الابنيه فيها وتملكوا منها بقاعا كثيره فالى الله المشتكى. په دې زمانه کې په مینا کې په ځمکه د مکه کې بناګانی آبادی سی واشوي دي او ډېر زین وي خلکو ځان له ملکیت ګرځولې. نو الله رب العالمین لمشتكى دا وغلا خفغان نه. خو سند د دې حدیث ضعیف دی، د دې حدیث نه دی استدلال کوي، روایت ثابت نه دی. ابراهیم ابن مهاجر لین الحفظ دی او دی په دې روایت باندې متفرد شوی دی. دارنګ د حدیث په سند کې ام یوسف ابن ماهق چې د دې نوم موسیقه المکیه دا مجهول راغلی ده. نو د ابراهیم ابن مهاجر د لین الضعف کې دوه وجن د لین الحفظ کې دوه وجن او د ام یوسف موسیقه المکیه د جهالت توجنه سند د حدیث ضعیف دی. امام ترمذی رحمت الله علیه د حدیث تحسین کړی. دارنګ ابن قیم رحمت الله علیه نو کې دی شی غی د تحسین وجه دا ذکر کړي چې دا ام یوسف د تابعینو دغه متقدم طبقین نه د اولی طبقین زکه د دې زوی د غنو صحابه کرامو نه حدیث اوریدلی. نو دا ډېر په متقدمینو کې د په تابعینو کې نو دا قاعده تاسو له بار بار ذکر شوې ده چې جهالت په طبقه د کبار او تابعینو کې اهل علم بعض محدثین دا غي حدیث دا غي احتمال لري په مرتبه د حسن کې ګرځي. نو د دې وجنه امام ترمذی او ابن قیم رحمت الله علیه د حدیث تحسین کړي. خو علت په حدیث کې صرف د دې جهالت نه نه تاسو واوریدل چې ابراهیم ابن مهاجرم لین الحفظ راغله. نو د صناعت الحدیثیه په تور باندې اسناد د حدیث ضعیف دی ثابت نه دی. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال اخبرني عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن باذان قال اتيت يعلى بن اميه فقال زراغلهم يعلى بن اميه رضي الله عنه لنويلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي احتكار الطعام في الحرم الحاد فيه. د طعام ذخیرن دوزی کول په حرم کې چې خلکو له طعام ضرورت دی او تازان سره ذخیره کړی چې دا به کم شي ګران به شي نو غي نه پس به خرصوم. الحاد فيه دا ظلم او عدوان دی په دې حرم کې. او څوک چې حرم کې د ظلم اراده لري نو الله رب العالمین فرمایي ومن يرد فيه بالحاد نذقه من عذاب الیم هغه د پاره دردناک سزا ده دردناک عذاب ده. اسناد د دې حدیث هم ضعیف ته دا روایت د دې اسناد مسلسل بالمجاهیل له جعفر ابن یحیی ابن ثوبان دارنګ د استاد عمر ابن ثوبان دا غو استاد موسی ابن باذان دا درې واړه مجاهیل دي. دا حدیث د عمر رضی الله عنه نه موقوفا نم راغله. صحیح خبره دا چې دا حدیث موقوف دی په عمر رضی الله عنه. د موقوف اسناد حسن نه امام بخاری رحمت الله علیه په التاریخ الکبیر کې ذکر کړی. احتکار الطعام دی لویل شي چې طعام دی واغستو د خوراک سیزونه دی واغستل ځان سر دی بنکړي خرسینا دی د پاره چې د دې طعام کله قلت راشي او د دې قیمت بڑاو شي اوچت شي نو بیا به په خلکو باندې ګران خرسوم. نو دا اسم ګناه ده چې مسلمانانو له حاجت وي او تا د ګرانوالي د پاره طعام ذخیره کړی خو حرام کې بیا د دې ګناه نورم دوګنه ده. خو حدیث مرفوع نه ده ثابت د عمر رضی الله عنه موقوف په صحیح سند باندې راغله. په داسې مسایلو کې موقوف روایتوم په حکم د مرفوع کی وی ځکه کوم خبره چې صحابي ذکر کی هغه غیر مدرک بر رای وی په قیاس او عقل نه معلومیږي نو دا په حکم د حدیث مرفوع کی وی. باب فی نبیذ السقایا باب د په بیان د دې کې چې په حجاج باندې د بیت الله په ملمنو باندې د نبیزو هغه شربت سکول او بسکول د دې کوم فضیلت او غرواله راغله کوم اجر راغله. نبیز دی لویل شي ما يعمل من الاشربه من التمر والزبيب والعسل والحنطه والشعير چې کوم خوک شربت جوړ کړي د کجورونه یا د اسکو میوونه یا د غبیننه یا د غنمو او د اوربشونه. انتباز دي لويل شي ان يجعل نحو تمر او زبيب في الماء ليحلو فيشرب چې په وبو کې کجوري واچي یا اوس کې پکې واچي او دوم رټې مې پرې دي چې په وبو کې خوګواله راشي دا غي نه پس بیا اسکل شي د غي له نبيز وي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما ما بال اهل هذا البيت سد شان او حال د دې کورنۍ. مراد تن د عبد الله ابن عباس د عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنهما خاندان نه چې تاسو د خاندان سه حال او سه خصوصیت د چې يسقون النبي و بنو عمهم يسقون اللبن چې دای په خلکو باندې نبی سکي او د دای د تر زامن چې کم د دای تر بران دي يسقون اللبن په خلکو باندې غي پیس کوي. والعسل دارنګي جبن والسويق او ستوان ابخل بهم ام حاجتون آیا دا پدای کی بخل دی یا که د حاجت او فقر د وجنا د بخل د وجنا دی صرف نبیس کوي او غی په خلکو باندې پي غبین او سويق دا ټول سيزونه د بخل د وجنا دی دا کار کوي یا که د فقر او د حاجت د وجنا. قال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجت. ابن عباس برلوی نه په مونږ کې بخل شته او نه فقر شته ولیکن دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی راحلته راد النشو رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل سور لای باندې وخلفه اسامه بن زید شال ورسره اسامه بن زید رضی الله عنهما سور فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بشراب. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او بغختی وی احتمال سسکاک د پار راکی فاوتی بنبیذ نبیز ورلرو د شوی او فشرب منه داغین اسکلو ودفع فضله الى اسامه كم شي تسوي پات شوی اي اسامه رضی الله عنه لور کړوی نو هغه د نبیس کړو فشرب منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی احسنتم واجملتم كذلك ففعلوا خکار مو کو خاستکار مو کو دارنګ تاسو کوي نبیس په خلکو سکوي فنحن هكذا لا نريد ان نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو موږ د خپل عمل په دغه طریقه جاری ساتو نه بدلو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو په هغه مون نبی سکولو هغه ویلو چې احسنتم واجملتم كذلك ففعلوا نو دغه طریقه موږ نه پریدو په دې طریقه باندې ورنه نه په موږ کې بخل شته او نه فقر شته. اسناد د حدیث صحیح دی امام مسلم رحمت الله علیه صحیح کې وروړي مسند احمد کې مراغله. باب الاقامه بمکه باب د په بیان د دې کې چې د حج نه پس یا د عمره د پاره کو سوک راغلی وي خاص کر مهاجرین چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مکه مکرمه مدینه له هجرت کړه واپس دی راغلی نو مکه کې بدای سمره اقامت کوي چې د عبادت نه فارغ شي سمره وخت به تیری. نو مصنف رحمت الله علیه بر روایت ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرینو لویلو چې د عبادت نه کله فارغ شي نو بیا به تاسو درې ورځې تیروي د دریو نه به سیوان تیروي. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد عمر بن عبد العزيز سيب السائب بن يزيد رضي الله عنه نتبوس كلو هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا آية تاوري دلذي في الإقامة بمكة مكة مكرمة بإقامة سوكي وقت بتيري سشيد دي باركي سحديث تاوري دلذي. قال اخبرني ابن الحضرمي نغور لو ما له حديث بيان كره علاء ابن الحضرمي رضي الله عنه دا جليل القدر صحابي ود النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما په زمانه کې په بحرين باندې گورنر و انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چې دي ابن الحضرمي رضي الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوري دي فرمائل للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثا چه مهاجرين ده پارا په مکه مکرمه کې اقامت او پاتې کېدل وی بعد الصدر ده صدر نه مراد بعد قضاء النسك کله چې دی احکامات ده جو د عمر ادا کی ثلاثا صرف درې ورځې مراد دا ده چې د درې ورځې دی د خپل حوایجو د پوره کولو د پاره تیرول شي د دینه سیواب نه تیری وجه دا ده چې دی دا خار د الله د رضا د پاره د الله د پاره پریخو نو دی له دا اجازه نشته چې د درې ورځو نه سیوا دی پکې تیر کی ځکه کم شي چې الله د پاره پریخو دوباره باغی له واپس کیږي نه. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی وفقه هذا الحديث ان الاقامه بمکه كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح. د دې حدیث فقه دا ده استنباط د فقه مسائل فقهیو د دې حدیث نه دا ده چې مکه مکرمه کې مهاجرین له قبل الفتح دوباره پاتې کېدل حرامو لكن ابيح لمن قصدها منهم بحج او عمره ان يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثه ايام لا يزيد عليها. دغه عمره باهت ورلو چې سوق حج او عمره د پاره راشي حج او عمره ادا کول نو صرف درې ورځې تیرول شي غینه سیواب نه تیری. د دې وجه نه نبی صلی الله علیه و سلم د خفقان اظهار کړو په سعد ابن خول رضی الله عنه باندې کله چې مکه کې مړ شو لکه مخکې دا ذکر شوی دی. مخکې وضاحت ذکر شوی او چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په باندې رضا او خفقان کړو. امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی چې معنا د دې حدیث دا ده ان الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مکه کمو صحابه چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړو د مکې نه مدینې له نو دوباره پای باندې دا حرام چې مکه کې پاتې شي د الله د پاره یو شی پرې خغیله به واپس کیږي نه. قاضی عیاض رحمت الله علیه چې دا د جمهور قول له بعض اهل علم دا ویلي چې د فتح مکې نه پس هغه د پاره دا اجازه تو چې مکه کې پاتې کیدل. اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علیه. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.